ororikera leven ime bat vein tzorechem kemo bavat kemo bavat ne'im shimechem velo yushabat shvu venuhu ביום שבת, ביום שבת. דרוש נביא ואולמי, באות ישע, עשה עמי, עשה עמי. נדע סורת בתוך קרמי, בתוך בצרה וגם בבל אשר גברה אשר גברה לתות צהריי באף ועברה שמע קולי ביום קרא ביום קרא Get up.